Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы паслухаем навіны з жыцця палітвязняў Беларусіі, пагаворым пра трэці дзень міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску і ад спартовага каментатара Павла Баранова даведаемся, ці сапраўды людзі пішуць на БТ-лісты з просьбай павялічыць колькасць беларускамоўных каментараў да спартовых спаборніцтваў. Пачынаем навінамі з жыцця палітвязня ў Беларусі. Мікола Статкевіч у лісце з турмы выказаўся пра насаджэнне ў Беларусі георгіевскіх стужак і працэс фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў. Пра гэтую ды іншую навіны расказвае Алег Груздзіловіч. Мікалай Статкевіч пракаментаваў звесткі пра тое, што напярэдадні 9 траўня і 3 ліпеня ў Беларусі шмат дзе распаўсюджвалі георгіевскія стужкі. Палітык лічыць гэта прыкметы таго, што дзяржаўная нацыянальная палітыка церпіць паразу. Жонка палітвязня Марына Дамовіч працытавала ягоны ліст. Узгадваю пра тваё назіранне, што палова міліцэйскіх машынаў у Мінску упрыгожаная, закавычана гэтак званымі георгіевскімі стужачкамі. Шчыра кажучы, уражаны. Пасля украінскіх падзей тыя стужкі ўжо выглядаюць не ўзнагароды ўласаўскай расійскай асвабадзіцельнай арміі ці стужкай да савецкага ордэна слава, а сімвалам агрэсіўнага расійскага шавінізму. Цікава, што будуць рабіць такія абаронцы парадку ў незалежнай Беларусі, калі Пуцін, напрыклад, у 17-м годзе вырашыць падняць перад выбарамі свой рэйтынг шляхам вяртання да хаты закавычана яшчэ адной часткі рускага свету ізноў закавычана. Мабыць, пабягуць зялёным чалавечкам дарогу паказваць. Такая сітуацыя цалкам зразумелая, бо калі дзяржава не фармуе ў сваіх грамадзянаў уласнай нацыянальнай ідэнтычнасці, то ў іх сфармуецца чужая. Святое месца ж пустым не бывае. Паводле Мікалая Статкевіча, у Беларусі для фармавання нацыянальнай свядомасці не задзейнічаныя мова і гісторыя. 20 гадоў дзяржава змагаецца са сваёй гісторыяй, лічыць былы кандыдат прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Днямі з Мікалаем Статкевічам сустрэўся адвакат. Паводле звестак абаронцы, Статкевіч не згубіў бадзёрасці і аптымізму. Палітвязні трымаюць у крытай магілёўскай турме. Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў, што ён не прызнаў. Жонка палітвязня Мікалая Дзядка паведаміла апошнія турэмныя навіны свайго мужа, у прыватнасці тое, што ён перанёс трэцюю аперацыю. Вырвалі пазногаць? Той же самый, который уже три раза ему там постоянно некие запаления там и так далее. Тому, в общем, уже который раз выдрали, и он сейчас надеется, что уже тут 8 месяцев засталось, и так, это хиба, что пошний раз будет. А мальчик, каждый год ему приходится родить этот раз. Что еще? Просит выслать ему новый словник англо-русский, бо его там был уже на тамалы, так просит такие больше толстые. Ну, он там еще и некую арабскую мову вышил, я ему досылала подручники, але он кажет, что выучил там слово 200, ну и не ведая, эти правильно он там их вымовляет, и нет, так пытался, как я поглядела, кольки каштуют курсы, сможет он вышиться, как бы, дома, и требовал ходить на курсы. Ну, как бы, уже там занимается пытаниями про волю, ну, как бы, что выйдет робить такое. Активисты анархистского руху Миклая Дзерка, як и Статкевича, трымают укрытой могилевской турме, як злостного порушальника режиму. На гэтым тыдні былы палітвязень Мікалай Тухович лёг у вайсковы шпіталь у Менску. Там ён праходзіць абследаванне, у яго знайшлі язву страўніка, ад якой давядзецца доўга лячыцца. Мяркуе, што трымаў язву ад спажывання ежы, якую харчавалі ў гарадзенскай турме. Персанал вайскового шпіталя да Мікалая Туховича ставіцца нармальна. Некаторыя лекары на знак павагі размаўляюць з ім па-беларуску. Пры гэтым, паводле Мікалая Туховича, за ім у шпіталі нехта вядзе адмысловы нагляд. Пару хвілін назад была такая ситуация, приходит медсестра и говорит, вы тут, мне зараз телефоновали из милиции, я сказала, что вы пошли до хаты. А тут у всех отделения, ну, на выходные до дома идут, пишут паперы, идут до дома. Я кажу, ну, не шо, шкепско наробили, кажу, бо я под надзором, а я не ведала, что такое. Беру телефон, набираю этому инспектору, яких там у меня на улику Минску, распоряжаю, я как былось, он кажет, я тебе не шукаю, я не ведаю, кто тебя шукает. Вот, только я думаю, якая милиция меня шукает. Мікалай Тухович, калі адбываў другі тэрмін зняволення, у 5 гадоў некалькі разоў трымаў працяглыя галадоўкі пратэсту. Медыкі лічаць, што гэта магло спрычыніцца да пагрэшнасці. пагоршэнне здароўя было ў палітвязня. Акрамя хворага страўніка, Мікалай праблемы з зубамі. У турме адпаведнага лячэння ён не атрымліваў, і таму зараз яму можа дапамагчы толькі імплантацыя зубоў. Тухоіч вызваліўся сёлета ў красавіку, але застаецца пад пільным наглядам міліцыі. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Чаму ўлады запланавалі на наступны перавыбарчы год вельмі незначнае падвышэнне сярэдняга заробку? Ці адпавядаюць нават такія сціплыя намеры аб'ектыўным паказнікам беларускай эканомікі? Ці ўплывае працоўная міграцыя беларусаў на тое, што ў краіне павялічваецца розніца даходаў паміж беднымі і багатымі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч і эканаміст Дзмітрый Крук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэтую перадачу слухайце пазней. А ў Віцебску сёння трэці дзень міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар. За яго ходам сочыць наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Зранку ў Віцебску пайшоў дождж, і надвор'е было хладнаватае. Гэта адразу адбілася на колькасці людзей, якія звычайна прагульваюцца па фестывальным цэнтры. Ахвотных набыць сувеніры на задзінскім кірмашэце горадзе майстроў істотна паменшыла. Між тым, якраз гэткім чынам звычайна бавяць час на славянскім базары жыхары Віцебску. Фестывальныя канцэрты вабяць далёка не ўсіх, ды квіткі на іх дарагія. Двое хлопцов и две девчины под парасоном прогуливаются по улице Суворова, где продаются картины, а мастаки пропонуют минакам тут же намалевать их на портреты. Ну, просто даже выйти в город, как бы, тоже приятно, если не концерт. Просто ходим по магазинам, то, что на улице стоит, смотрим, сувениры, смотрим. Ну, так, ну, выйти в город, да, сувенирчики какие-нибудь там. Так, по мелочи, какие-то монетки почеканили на картинки, какие-то подделки, ну, мелочевка вся. Попить что-нибудь такое. Ну, нормально, да. Нечто попить, а так само съесть, можно в фестивальном центре на каждом кроку. Алкагольныя напоі на любы густ. Кандытарскія вырабы, шашлык, каўбаскі, бутерброды таксама ў шырокім асартыменце. Толькі віцебляне ў непагадзь найчасцей сядзяць дома, затое прыезджыя, а пераважна гэта госці з Расіі, наведваюць кропкі грамадскага харчавання. Ім у фестывальным Віцебску падабаецца. Па-першае, у крамах усё танна, калі параўнаць з Масквой. Па-другое, тут спакойна, гаворыць спадар Віталь. Приехал специально на Славянский базар с Москвы погулять. Здесь чисто, красиво, вот такое безопасно, как и сервисом, и движением транспорта. То есть и все это сконцентрировано не на небольшом участке, не разбросано. То есть за, грубо говоря, день, а если за два, можно внимательно все это обойти. На прыезжых з Расіі ўласна і разлічана ўсё на славянскім базары. Зрэдзь час сустракаюцца беларускамоўныя шыльды і назвы, а большасць надпісаў па-расейску. Іншых замежных моваў тут бадай што і не сустрэнеш, хіба толькі на вакзале цягнікі абвяшчаюць па-ангельску. Гэта засталося яшчэ з часу мінскага чэмпіяната свету па хакеі. На фестывальных імпрэзах таксама пераважна расійскія эстрадныя зоркі. Сустракаюць іх тут па-рознаму. Прыкладам, гледачы канцэрту Філіпа Кіркорава чакалі выканаўцу амаль гадзіну, пакуль рабочыя змантуюць дэкарацыі. Але хоць канцэрт пачаўся і са спазненнем, усе крыўды былі забытыя і артыста прымалі добра. Хаця квіткі былі разабраныя не ўсе. А вось на канцэрце Надзеі Кадышавай увогуле засталіся пустымі некалькі сектараў у летнім амфітэатры. Саншлягам прайшоў выступ хора турэцкага, а вось учорашні канцэрт, прысвечаны Дню саюзнай дзяржавы, спадабаўся не ўсім. Хоць зорак у праграме было немала, але агульная атмасфера, казалі, была надта афіцыёзнай і няшчырай. Перад самым пачаткам фестывалю на прэсавай канферэнцыі было абвешчана, што ў наступным годзе славянскі базар у Віцебску мусіць стацца самаакупным. Сёлета, паводле афіцыйных падлікаў, фэст мусіць акупіцца толькі на 76-77%. З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша пытанне. Як спыніць вайну на Украіне? Што для гэтага магла б зрабіць Беларусь? Адказваюць жыхары Берасця. Самі вони должны там думаць, що делають. Самі убивають друг друга, больше нічого вони там не делають. Так що я не знаю. Надо задуматься, що вони самі уніштажають себя і свою націю. От і все. Больше не знаю, что им сказать. Калі б Европа сапраўдныя эканамічныя санкцыі увяла і выступала болей рашуча, то давно спынілася б вайна ва Украіне. Беларусь адно магла б зрабіць – не падтрымліваць Расію, не даваць размяшчаць на беларускай тэрыторыі расійскія вайсковыя часткі. Хаця б гэта зрабіць магла, як суседка. Но наши там никакого там влияния никого не могут оказать. Как спинить войну? Никак ты ее не спинишь, войну. Вечно она практически будет. Россия добивается этого, чтобы как на Ближнем Востоке тоже иметь конфликт этот, как в Сирии. И все. Я не думаю, что Беларусь может способствовать как-то закончению этой войны. Ну, во-первых, тут Беларусь ни при чем. Да и вообще ее там слушать никто не будет. А Лукашенко уже и невыгодно лезть дальше, потому что он официально признал Порошенко президентом. Ну, я думаю, что лучше всего было бы закончить войну миром, но на это ж сами сепаратисты не согласятся. Они ж не согласятся, чтобы эти республики остались частью Украины. Для того, чтобы остановить кровопролитие, мне кажется, нужно просто все усилия, две стороны сошлись вместе и решили этот вопрос обоюдно, а не оружием, не бомбами, не гранатами. Что они там свои разборки устроили, конечно, за Донбасс, это очень некрасиво. И, ну, и даже мне неприятно видеть, как это и Евросоюз поддерживает, и Америка. Мне кажется, славянские вопросы должны разобраться славяне. А холера их ведет, каким там остановить твою войну, не знаю. Войну остановить-то можно, наверное, их идти с оружием каким. На кого? На Украину, на то Порошенко. Порошенко нікому не подчиняється. І що, і за стол переговорів не хоче садитися. Він же ж обіцяє, що прекратить там тую обстріли. А сам все одно стріляє. Його ніякі сили, мабуть, не остановить. Він у партії, як баран. Це було наше питання у Бересці. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю основні сьогоднішні теми. Були політв'язі Микола Алтухович лічить, що у військовому шпиталі у Мінську за їм нехто віжує. У черговому листі на волю Микола Статкевич пише, що улади стратили 20 років для виховання національної свідомості, не використовуючи білоруської мови і історії. Міністерство спорту і туризму зацікавлено у духовному наставленні зборних команд з боку Білоруської православної церкви. Про гэта ішла мова на сумесным паседжанні каардынацыйнай рады, дзе абмяркоўваўся ход выканання праграмы супрацоўніцтва паміж БПЦ і Мінспорту. Алігарх Чыж будуе ў Валожыне дом на месцы масавых расстрэлаў. У панядзелак 14 ліпеня мясцовыя жыхары плануюць правесці першы пікет супраць запланаванага будаўніцтва. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Наш корэспандэнт атрымаў звесткі, што на адрас кіраўніцтва нацыянальнай тэлерадыёкампаніі накіраваны калектыўны зварот грамадзянаў з просьбай арганізаваць дадатковую трансляцыю на спартовым канале «Беларусь-5» з чэмпіянату света па футболі і дазволіць папрацаваць на ёй Павлу Баранаву і Дмітрію Герчыкаву, якія вядуць свае каментары па-беларуску. Ці сапраўды гэта так? У Павла Баранава пацікавіўся Ігар Карней. Павел, дык ці сапраўды ёсць такі калектыўны зварот з просьбай арганізаваць трансляцыю на канале «Беларусь-5» па-беларуску, натуральна? Там атрымліваецца ў Навіцкага фінал, матч за трэка месца ў Дмітрыева. Ну, там ёсць людзі, якія петыцыі некую пішуць там на БТ, каб паралельна на «Беларусь-5» фінал правялі, просіць, каб мы там з Дмітрым Ершыкам працавалі. Ну, гэта я не ведаю. Пакуль мне з кіраўніцтвам ніхто не тэлефанаваў, наўрад ці, напэўна, такое будзе. Ну, распісанне ёсць распісанне. Ну, усяляка можа быць, калі, напрыклад, там старшыню в этом сэнсе, и он может своим волевым решением там изменить программу и провести, как мы это робили под сезон Лиги Чемпионов, многие матчи, полфинал, финал, например, параллель на телеканале «Беларусь-1» и «Беларусь-5». Такое так само махчево. Ну, тут есть полное там меркование керамиста, как, например, финал был только на телеканале «Беларусь-2». Ну, я веду, что в этом сэнсе есть рухники, кому попросить старшыню, чтобы он призначил там финал. Ну, что я веду на данный момент, травма на это такая, что мы уже на чемпионате свету отпрацавали. Такое расписание, ну, меня особисто нема. Вы уже казали, что белорусско-мовное комментаторство целком ваша инициатива. А теперешняя ситуация на БТ такая, что никто никого не обмежевывая, а не примушая. Ты правильно я разразумел? Все залежит ненавито от инициативы одного или иного человека, комментатора. Так не повинно быть. Ведь его повинно быть практикой, когда ожидается такая политика, как все больше было комментаторов, что працуют на мове. Однако, ну, не примушая же в этом сенсе. Лишь уже, что у нас двух мове. И здорово, что в уголе есть такая возможность працевать на двух мовах. Бо я отшел, конечно, такие меркования на кон того, что у нас легкий выбор у комментаторов, на какую мове пожидаешь на той и працу. зараз Максима так улічуючи, що вже така практика є, що є вже на кого звертатися, наш опыт, наш приклад. Але при гэтым, коли я тільки розпочинав, мой той, хто стержав мене таким чином, цей чоловік просто не тема. Насамрэч було вельми непросто. Ті люди, які, особливо так мову і не вітали, вони завжди прикривалися одними тими ж фразами у сенсі, що, звісно, мова – це чудово, але каб працювати на мову в ефірі, треба працювати ідеально, що само по собі вже смішно, улічуючи, що ідеально не працює вогулі ніхто на повному світі, на своїх народних мовах, завжди є некі недоречності, недосконалості і останнє інше. І працювати вже досконало на мові, навіть коли посадити ціля мікрофону наших чудових там актерів і поетів, я вас просто переупевнений, що там репортаж отримається не з мовного, і з іншого пункту гляження, м'яко говорячи, непрофесійним. І тут нічого особливого немає. Це практика у першу чергу, ось і все. Чи можна казати, що факт наявності білоруської мови у ваших репортажах свідчить про зміну ставлення у ліпший бок? Тому що вдалося, спочатку, 2 роки тому, почати коментувати чемпіонат Білорусі на мові, потім чемпіонат Англії на мові, потім Лігу чемпіонів на мові, нарешті кульмінація, це зрозуміло, чемпіонат світу, тому що вдалося це зробити, тому що вдалося зробити так, що керівництво наоборот це підтримало. Звісно, це без залишньої такої стиплості скажу, що це велізарна перемога. І я радий, що наша праця, моя з парою з Дмитром Вершиком, була оцінена так доволі високо. Такое питання, що мови мало, звісно, воно само по собі машину дзвонкового боку. Люди мають право задавати, але я, ведаючи ситуацію увагалі, внутрі, так, ведаючи увагалі, як це все відбувалося, я той сам непосередній день цього процесу, скажу, що наоборот, можна тільки радуватися тому, що є можливість вернути білоруську мову в ефір, вернути білоруськомовний репортаж, розвивати його, працювати надалі в цьому. Це особисто мені приносить велізарне задоволення, це вельми цікавий процес, класний процес, і я тільки чекаю, що з'являться ще коментатори, які цей процес тільки підтримають, і ми будемо в цьому сенсі працювати надалі. Лєце запрацював спортовий канал «Білорусь-5». Максима, одної з умов праці на ім журналістів варто було повісти обов'язкове ведення білоруської мови? Максима, так, але я не меркую, що керівництво буде спеціально там засяроджуватися менавіта на таким питанні, бо я ще раз повторюся, нема такої політики. Це все особиста ініціатива. Я сам, ось, наприклад, пожадаю і перевадуся свої репортажі на русську мову, і все, і в ефірі амальство білоруської мови і не застанеться. Тільки за того, що пожадаю особисто я. Однак, зрозуміло, у мене жадання інше, працювати на мові. Я про що і кажу, що нема плану праці вертання мови у ефір. Це все особисте жадання того чи іншого чоловіка. Тому і отримується, що коли вже ти професійний коментатор, що працюють на телеканалі, не навіть працюють у таких умовах, виходячи з особистого жадання, виходячи з того, як я буду працювати, на якої мові, то, на мій погляд, не вельми справедливо буде потребувати від нових іменів тих людей, що з'являються у нас на телеканалі «Білорусь-5», нічого іншого такого досконалого володіння, наприклад, білоруська мова. Однак, я цілком допускаю, що з'являться увагалі такі ж люди-ентузіасти, які прийдуть, і у них, у самих буде жадання працювати на білоруській мові. Це, до речі, ліпший варіант, що, наприклад, когось взяти і примусить. Хай чоловік вміє, однак у цього жадання нема працювати на мові. Ліпий, щоб він відав, для чого він це робить, і навіщо це потрібно. Тому мені здається, навряд чи це має ніякий сенс. Увагалі складається парадоксальна ситуація. Коментатори можуть ведати некілька заміжних мов, але не родною. Ведати мову, безумовно, необхідно, однак ті люди, що у нас починають шлях коментаторський, можу сказати, що це люди едуковані, вони готові з їх чудово ведати некілька заміжних мов, меркує, що і забруть білоруську мову, правда, Максима ще трішечку бояться на її працювати, все ж таки практики не хапає. Я думаю, що все буде добре. Будемо працювати у цьому накірунку, і час від часу Максима з'являється нова людина. Я можу такий приклад привести. По весні я удільничав у неким там семінарі перед новим сезоном чемпіонату Білорусі, зв'язаний з інтернет-трансляціями матчу чемпіонату Білорусі. Я відповідно відказував на питання коментаторів. Одне з запущених питань це було питання мови. І якраз наші коментатори, що працюють на інтернет-трансляціях, вони спиталися, як на кунт мови. І я їх підтримав і сказав, що коли у вас є жадання працювати на мові, навіть коли і нічого не отримується, протягуйте працювати. І у вас з тягом часу все буде у порядку. Ми бачимо, що як розпочався сезон, ми вже не трішку раніше це було практикувалося. У Бресті, Бобруйську, у Гомелі, там розпочали люди працювати менавіта на мові. Одним словом, це докладно, що у гэтым сезоні в інтернет-трансляціях процент білоруськомовних репортажів значно повелішився у порівнянні з тим, що було, наприклад, в тому. Єснілося мені сподіватися на те, що і я в свою діло прийняв таким чином, хоча натхнювши многих на те, щоб працювати у гэтым накірунку. Гэта ж тычыцца энтузіастаў. А што з професіоналами? Калі вже справа дотичиться національного телебачення, то тут повинна бути праца уже відповідно професійна. Это означає, що повинна працювати команда лінгвістів, стилістів і усіляких остатніх. Одним словом, вернуть то, що ми так хутко вельми, на жаль, згубили. Это то, що дотичиться білоруськомовного спортивного репортажу. А судово розумієте, що сам по собі спортивний репортаж – це тільки частка ефіру, у тому віку і білоруськомовного. Ну, будемо працювати в цьому накірунку. А так, проводячи рису під працю на чемпіонаті світу, скажу, що особисто я вельми задоволений тим, що отрималося, і впевнений, що велізарна кількість наших завзятів, аматорів, телеглядачів, нашої праці на білоруській мові сподобалася. Ну, не тільки аматорам, але й адмисловцам. Былий футболіст Мінська Динамо Лютас Румбутіс у інтерв'ю «Свободі» адзначав вибітну працю менавіта Павла Баранова. Ну так, я розмовляв з Лютасом Румбутісом, ми зустрікалися там на такій святочній вечері, ну, організованій амбасадою США на матчі збірних США і Бельгії. Справді, він рані і зараз виказував з великим задовольненням, з такою радістю, з яким натхненням, як я казав, більше святилися у Лютаса Івановича. Ну, не буду ховатися, скажу, що, звісно, було дуже приємно, чуєтесь такі слова. Да, ми бачимо на прикладах цих відомих людей білоруського футболу, що наша праця прийшлася до сподоба вельми многим. Ми маємо на увазі, по всій повазі, до цих людей, нашу аудиторію, простих аматорів футболу, наш народ, які, безумовно, сочують за чемпіонат світу. Кількість народу просто сочить за футболом раз у два роки, від чемпіонату Європи до чемпіонату світу. Хтось, мабуть, тільки чемпіонат світу глядить. І послухавши білоруську мову, можливо, в якому сенсі натхнеться той чи іншій справи. І у дітей, можливо, нещо вкладеться у голові, у підлітків, ви ведаєте. Ну, будемо сподіватися, що допомогою збоку ми ось ці зерняки роняємо і дадим плюн любові нашого народу до нашої ж мови. Бо я вже не одного разу казав і скажу зараз, о, вирос такий доволі пафосний. Мова – це душа народу, насамреч, це правда. Це адмістровує, що без мовного осяроддя нації досконалої, такої суцільної, 100% нації просто не отримається. На лишній раз у цьому переконався, коли за межу виїжджаю, коли гляжу, як живуть ті та інші люди, у тим та іншому осяроддя, у той та іншій країні, і бачу, що мова для їх – це сродок об'єднання. Це дозволяє їм відчувати себе справжнім народом. А ми, білоруси, ми суцільна, натуральна європейська нація. І повинні залишатися в цій європейській нації, а без мови самодостаткової європейської нації ми не станемо на ніяким чином. Со спортовим коментатором Павлом Барановим гутерив Ігор Карній. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів. Вышиванки сёння. Гэта мода на этнаграфізм, выклік нацыяналістаў ці ўнутраная патрэба. Пытанні абмяркоўваюць Людміла Ванек, супрацоўніца Украінскай службы Радыё Свабода, Сергей Абламіцька, супрацоўнік Беларускай службы і Ольга Ніколаевіч, рэжысэр дакументальнага кіно, грамадская актывістка. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі. Свобода без гальштука у нашім ефірі пазней сьогодні. Йому тільки 17, але у ягоним творчим активі уже удзел у шматлікіх музичних програмах, лауреатства на конкурсах «Дитяча нова хваля» і «Молодія таленти Білорусі». А зовсім недавно він став переможцем конкурсу каверов на пісню гурту «Уліс» «Радіо Свобода». Навученець Мєнського державного коледжу мистецтва Роман Валазнєв, герой нового випуску передачі «Сталкери Свободи». З ним розмовляла Валентина Аксак. Роман Волознев – типовое дитя сучасной Беларуси. Российскомовная школа, российскомовная семья, российскомовные спробы уласных вершев для уласных песней. Але пошук новых творчих махчимостей привел навученца колледжу мастацтваў до широкого свету, родные мовы и культуры. Мне нравится белорусская поэзия и вообще, в принципе, белорусский язык тем, что он очень мелодичен намного и ничем не уступает русскому языку. Белорусские тексты очень хорошо ложатся на музыку, и потом это компономать очень вместе с точки зрения с музыкальной намного даже удобнее в некоторых местах, чем с русской мовой. Ему стало цікаво створать свои композиции на верши белорусских поэтов и перестворать гиты сучасных музыков. Тому и у конкурсе присвеченным 60-летию Радио Свобода, вырашил удельничать без развагов. Вообще, мои родители и я сам всегда очень радуюсь каким-то возможностям поучаствовать и попробовать свои силы, посмотреть на то, как это делают другие в различных конкурсах. Конкурсы – это всегда интересно. И с точки зрения какой-то, может быть, даже где-то материальной, да, но на самом деле не так важно, а с точки зрения творчества, да, интересно посмотреть, как тот же кавер на группу «Улисс» делали другие группы. Кто-то там в каких-то эстрадно-джазовых обработках под клавиши, я слышал, делал. Это очень интересно. Но я подумал, что слишком сильно заворачивать эту песню, мне кажется, я боялся не испортить ее. Вот честно, боялся не испортить, а наоборот, донести этот смысл, который в ней уже заложен, и добавить свою изюминку, которая бы не закрыла бы вот весь этот смысл этой песни, а наоборот, только ее бы приукрасила. Роман почувается у своих творчеств помкнениях абсолютно свободно и марить реализовать свои таленты на родиме. Мне кажется, что я могу попробовать себя в каких-то разных сферах, например, звукорежиссуры, чем я сейчас активно занимаюсь, как композитор. Это сейчас на самом деле у нас и вообще везде в мире очень востребовано, поэтому, возможно, я найду свое пристанище, как говорится, здесь, в Беларуси, а может быть, попробую себя в каких-то других странах. Но все же мне кажется, что в Беларуси, здесь у нас на родине, мне будет намного теплее и комфортнее работать, чем где-то за рубежом. Цалкам відэа з пераможца музычнага конкурсу прысвечана 60-годзю Радыё Свабода Раманам Волазневым. Глядзіце сёння на нашым сайце ў рубрыцы «Сталкеры Свабоды». «Сталкеры Свабоды» – гэта штотыднёвая перадача нашага радыё. У ім мы расказваем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, аптымізмам, глыбінёю веры ў сваё прадвызначэнне ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Былы палітвязень Мікола Аўтуховіч лічыць, што ў вайсковым шпіталі ў Менску за ім нехта віжуе. У чарговым лісце на волі Мікола Статкевіч піша, што ўлады страцілі 20 гадоў для выхавання нацыянальнай свядомасці, не выкарыстоўваючы беларускай мовы і гісторыі. Міністэрства спорту і турызму зацікаўлена ў духоўным настаўленні зборных камандаў з боку беларускай праваслаўнай царквы. Пра гэта ішла мова на сумесным паседжанні каардынацыйнай рады, дзе абмяркоўваўся ход выканання праграмы супрацоўніцтва паміж БПЦ і Мінспорту. Алігарх Чыж будуе ў Валожыне дом на месцы масавых расстрэлаў. У панядзелак 14 ліпеня мясцовыя жыхары плануюць правесці першы пікет супраць запланаванага будаўніцтва.